हमको चाहे कोई आप जैसा सनम, want someone like you oh सनम, कोई आप जैसा सनम, want someone like you oh सनम. Want someone like you, awesome. Go we up, we just awesome.